Live DJ mixek, party kritikák, interjú, drum and bass a légtérben. The style, keep up. Hello baby, 60 Hz. Éjjel 2-től reggel 6-ig. Ez itt a 98.60. 60 Hz-en. Az este fel 98.60 Hz-en. Davidnek köszönjük a Van Halennel eltöltött éveket, és megkérjük, hogy jöjjön előre itt a színpadra, itt már áll a másik zenekar, és a szólólemezről hallgatunk meg egy dal szerintem, nem? Hát meg kénytelenek leszünk, mert kisajátítottad a zenei. Nem igaz, gyerekek, ez a legjobb feldolgozások egyike a világon. Pávónak küldöm, barátomnak, harcostársamnak, és az önfeláldozó katonának. But there won't come a day when youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know it is, but just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, people know the part it's playing. Pay for every dance, selling his romance. But there will come a day when youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know it was just a gigolo. Life goes on without me, 'cause Buzzy bop, city bop. Yeah. feszültség van közöttünk. Fasírba vagyunk a Pávóval. Pávó drága. Ne haragudj. De most tényleg, Pávó, én őszintén olyan érzéseket szabadít föl bennem egy ilyen dal például, hogy, hogyha tudnád, hogy milyen boldog leszek tőle, akkor biztosan nem gondol, nem haragudnál rám ezért. Komolyan. De nekem is vannak szerzemények, dalok, számok. Igen, de ez javarészt a saját szerzemények, Pávó. Aranyat lopnak az életembe, és mégsem teszem be őket lépten nyomon. Jó, nézd, kettőnk között az a különbség, hogy én talán agresszívabb vagyok. Talán. De megígérem, visszafogom magam, és mindenképpen azt szeretném, hogyha te kívánnál most valamit, vagy nem. Te lelkedről beszélnénk. Jó, beszéljünk. Jó, az én lelkem egy tengerpart. Mit jelent neked a szex és a zene, Pávó? A dob meg a basszus? Igen. A szex és a zene tulajdonképpen, most, hogy így nekem szegezted a kérdést, így együtt semmit. Mm. Tényleg ennek a 75. szonetnek az utolsó során gondolkozom, hogy tudom-e vajon valami olyan, hogy kódus szegény királyi gazdagon. Valami is mindig szomjazom. Szóval van, mondom, így együtt semmit nem mond nekem. Szonett ide, szonett oda. Komolyan? Komolyan. Külön-külön, igen. Szeretek, igen? Én nagyon szeretek táncolni. Igen? Nekem egy öreg bugi bújt a cipőmben. Erről elmondom egyébként a hölgy hallgatóknak, hogy a Pávó egyébként királyul csinálja. Tehát nagyon-nagyon jól táncol. Nagyon-nagyon jól táncol. Van minden kígyó mozgása is van, férfias mozgása is, az abszolút tényleg. Jó parti, baromi gazdag, és imád táncolni, mint a, nem is tudom. Hát nem, mint a Richard Gere Pretty Woman-ben. Nem, annál jobb. Mert az nem táncol. Igen. Hát a Pávó Mik az erre szokott táncolni, nem? Igen. Erre. Erre nagyon. Van ez a telefonálónk. Kedves telefonáló barátunk. Hívjál vissza a szám után, légy szíves. Mert erre bugizni fogok. Ez a Sir Mix-a-Lot az Este FM-en 243-85-6. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with a itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up front, cause you notice that butt was stuck. Deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get whipped up and take your picture. My homeboy's trying to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rump of smooth skin. You say you wanna get in my bins? Well, use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing, your hair was romance, and she's sweat, wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines, send flat butts all the thing. Hit the average black man and ask him luck. She gotta pack much back, so fellas, yeah. Fellas, yeah. Your girlfriend got your butt? Hell yeah. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake that healthy butt. Baby got ballet. Now here's my scandal. I wanna get you home and double up. I ain't talking about Playboy, the silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy, so find that juicy double. Mix a lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos, not any bimbos walking like hoes. You can have them bimbos, I'll keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby got it going on. A lot of simps won't like this song, cause them punks like to hit and quit it. And I'd rather stay and play, cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies, ladies, do you wanna roll my Mercedes? Turn around, stick it out. Even white boys got the shout, baby got back. Retrieve it. So Cosmo says you're fat. Well, I ain't down with that. cause your waist is small and your curves are kicking. And I'm thinking about sticking to the B-hole dames in the magazines. You ain't it, Miss Thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss, cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him. And I pull up quick to get with him. So ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, dial 1-900-MIX-A-LOT and kick them nasty thoughts. Baby got back. FM 98.6. Tiéd az estem. Köszönjük, köszönjük szépen. Éppen e-mailben érkezett az estefm@estefm.hu-ra egy nagyon érdekes vetélkedő sorozat, a Dugó Olimpia. Néhány képanyag, amiben volt távdugás, tehát hogyan jussunk el a rajtig dugva, illetve hát gondolom egy időmérő dugó dolog is volt, de volt egy hallgató a vonalban, aki a véleményét szeretné tolmácsolni nektek. Hello! Hello, sziasztok! Szia! Na, fia, hogy amúgy azt szokom kérdezni, hogy ezért a Párizsitól, hogy amúgy te így próbáltad mazonálni szexet, szóval így te tudod meg minden. Hát próbáltam, megmondom őszintén, ciki. Hányszor? Hát most... Te mondod, hogy milyen kurva jó, akkor te mondjad hányszor, és hogy egy. Egyszer. Nem, egy, a csúnya szólja, majd én számolok, ti beszélgessetek. Egyszer, lyuk, az lófasz. Kettő, három. Szia. Kettő, három. Hát sajnáljuk, a gép annyira kíméletlen. Borzalmas. A három káromkodás után. Ez elképesztő, nem? Ott voltam a kis táborban. És milyen gyorsan kimondta, nem ilyen hirtelen, megdöbbentő sebességgel kiírta három csúnya szó. Megígérte egyébként, adáson kívül megkérdeztem, hogy bunkó lesz-e, mert úgy hallottam a hangján, hogy bunkó lesz. Igen, igen, és megígérte, hogy nem lesz bunkó. Mondta, hogy próbáljuk meg igazából ezt, de úgy lesz, hogy nem sikerült. Próbáljuk meg, nem ment. Elvérzett. Halló! Helyesen cselekedtetek. Hát ez szuper. Köszönjük szépen. Sajnos igazából nem mi cselekszünk, hanem a gép. Igen, pontosan. De hát adassék most egy pillanatnyi figyelem a rádió főszerkesztőjének, aki bevezette ezt a géprendelkezést. Három káromkodás után letilt sajnos az automata. Ezért nem csak nálunk, a főszerkesztőt a hazáért érdemérem kiskeresztjének eresztettük. Figyelöltük most Széchenyi és Kossuth Díjjal is. Haló? Haló? Ez van. Ez megy szeretni. Most meg a rock'n'roll. Így van. Ezek mennek meg a bárányfelhők. Ugye, hogy mondani szokták ezt a köznapi igénytelen környezetben. Mit mondasz? Pestiesen szólva. Igen. Pestiesen szólva, hogy a művel spanyol is mondja. Pestiesen szólva nem semmi. Igen. Így van. Haló. Fölkapjuk még ezt a kritikust? Sziasztok, nem, én nem kritikus vagyok. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy mi alapján válogattak ki titeket? Tehát volt ilyen casting? Volt. Mesterenül kell táncolni egy csomag. Nem, most komolyan jó fejnek kellett lenni, de ami a másik, ami teljesen megdöbbentő számomra, hogy bírjátok ezt a sok parasztot, akik így fölhívnak, mondanak mindenféle bunkoságot, és nem, igazából nem reagáltok sehogy. Nem, minek is. Ez annyira durva, szóval én nem értem az ilyeneket. De, hogy is. Mert minket nem, föl se vesszük, fel se tűnik soha. Figyelj, olyan, mint gátörnek a víz. Jaj, ne. Vagy beleugatnak, vagy mit tudom én, ilyen idétlen zenéket benyomnak. Előfordul. Ez a varázsa a szűretlen adásnak. Az élőadás varázsa. Az tény. De még azt szeretném kérdezni, hogy... Mit csinálunk adás után? Te, én megyek golfozni. Nem, most komolyan kis komolyságot, mert nagyon szuper a műsor, tényleg halálra rögöm magam. Jaj, de drága vagy. Egyedül vagy a barátnőddel? Micsoda? Egyedül baráttal vagy barátnővel? Most egyedül vagyok. Mm-hmm. Tudjátok, milyen jó sorozat kezdődik? A mafiózókat nem szoktátok nézni az RTL-en? De igen, az A3 az ennél. Persze, ilyenkor mindig bekapcsoljuk, tudod, és fél füllel. Az egyetlen jó sorozat szerintem jó, a tévében. Jó, hogy mondod, mindig szerdán fél 12-kor van, mert akkor mindig elcsípjük majd. Igen, mindig így van szerintem. Egyébként nincs videója azért. Hát de van ott nálatok tévé, nem? De hát a bírónak nincs videója. Igen. Szóval azt szeretnéd kérdezni, hogy valami volt ilyen kezdemény. Mert a mafiózókat sajnos most